Welkom bij Stadsradio Helmond live vanaf het kasteel van Sinterklaas. En wij zijn hier vandaag te gast bij het kasteel van Sinterklaas. We hebben hier onze eigen studio opgebouwd en dat is helemaal geweldig natuurlijk om dit allemaal mee te mogen maken. Wij staan hier live voor het kasteel. Het is hier een drukte van belang en vandaag 2 uur lang kunt u van alles meekrijgen over het kasteel. En mijn naam is Karen Loch. Ik zit in de studio, onze mobiele studio. En naast mij staat Bram. En Bram van den Broek die gaat dadelijk samen met Ricardo het een en ander laten horen vanuit het kasteel. Dus blijf luisteren en zometeen meer. Ja, dames en heren en jongens en meisjes natuurlijk. Zoals jullie al gehoord hebben, staan wij live bij het kasteel van Sinterklaas. En Bram, mijn collega presentator, die staat nog naast mij, onze verslaggever. Hoi Bram. Hallo Karin. Ja, en ik ga jou op. Ik vind het helemaal leuk. Ik heb hier de sfeer al een beetje geproefd. Ik heb gezien dat er een draaimolen staat. Americo staat buiten bij de Pieter. Er zijn heel veel spelletjes op het plein, dus het lijkt me hartstikke gezellig. Ja, en dan heb ik nog een speciale opdracht voor jou. Want ik heb begrepen dat er iets gaande is in het kasteel. De Rijmpiet, die kan niet meer rijmen. En niemand snapt hoe dat komt. Zou jij dat kunnen gaan uitzoeken? Dat ga ik even uitzoeken, want dadelijk met pakjesavond, dan is het wel heel belangrijk dat de Rijmpiet weer kan rijmen. Ja, want anders krijg je van die gedichten van pak je nou maar uit en doe er wel leuks mee. Dat klinkt niet. Nee, dat klinkt niet. Dus we gaan even kijken wat er mis is en we gaan even kijken of we er ook een leuke oplossing voor hebben. Oké, hoor ik er straks meer over. Succes hè! Dankjewel. Kunstje, Truus, Babette, Betsy en Sabine. Eet maar, Greet, Marie, Marijne, Angeline. Mies, Marjan, Marjan, Merlin en Kleine Tine. Wow, wow, wow. Was dan... dan echte Tex-Mex muziek. En ja, als je nou wilt weten wat Tex-Mex muziek is, ik weet het namelijk ook niet, dan gaan we dat gewoon vragen. En ik heb hier een kenner naast me staan, Harry van de Westerlo. Goedemiddag, Harry. Ja, en jij wil iets komen vertellen over de Cajun muziek, hè? Nee, de Tex-Mex muziek. Sorry. Ja, we hadden het er net over, maar het is toch... Het lijkt erop, maar het is ja, anders. Ja, het is toch heel anders, want ja. De Tex-Mex muziek die wordt gemaakt door Mexicaanse immigranten, woonachtig in Texas. Die hebben de populaire polka's en walsjes uit Texas vermengd met hun Mexicaanse muziek. En zodoende is de Tex-Mex in grote lijnen ontstaan. Oké, en ja, jij komt hier iets vertellen. Als mensen dit leuke muziek vinden, dan kunnen ze er naartoe, hè? Dan kunnen ze aanstaande zaterdag naartoe, naar de Fonkel. En dan hoort u de band die u zojuist hoorde, Dwayne en de Tex-Mexplosion. En dat is een band van de Limburgse zanger-accordeonist Dwayne Verheijden. Een virtuoos schijnbaar, slechts 20 jaar oud, maar hij schijnt een virtuoos te zijn op dat gebied. Want hij is zelfs door zijn grote held Flaco Jiménez naar Texas gehaald en heeft daar een cd opgenomen samen met de koning van de Tex-Mex, Flaco Jiménez. De aanstaande zaterdag zitten ze in wijkhuis De Fonkel en dat is in de Prins Karelstraat 123 en de aanvang is om 8:30 en het geheel duurt tot ongeveer 12:30, heb ik zelf begrepen. Ja. Dus maar dat wij dat zomaar hier in Nederland dan rond hebben lopen, zo'n talent. Ja, die halen ze naar Amerika, is dus gewoon een talent hier in Nederland. Ik vond het heerlijke muziek. Volgens mij kun je dan niet stil blijven staan. Dat is ook niet de bedoeling. Het is heel vrolijke muziek. Komt goed uit met Sinterklaas. Die kan er ook naartoe, want die verstaat Spaans. Dus Kijk, oh, ja, Spaanstalig natuurlijk. Dus hij is bij deze uitgenodigd. Ja, nou, we zullen het tegen hem zeggen, inderdaad. Maar verder voor mensen die zeggen, nou, ik vind dat na een kwartiertje of 20 minuten toch wel te ver van het goede worden. Ze spelen ook blues, rock en country en aanverwante muziek. Maar het is een spetterend geheel. Het is een geweldige optreden. Oké, nou, dus ik denk dat gewoon mensen inderdaad, zaterdagavond, heb je er zin in, wil je lekker dan? Lekker uit je bol gaan op goede muziek. Zaterdag naar de Fonkel in de Prins Karelstraat. Daar is het. Goed zo, Harry bedankt. En ik heb begrepen dat we gaan luisteren naar nog een stukje Tex-Mex. Es ni besarte, ni mirarte, ni siquiera oír tu voz. Porque supe que tenías otra amante, y en Laredo ya tenías otros dos. Te gusta mucho el baile, y bailas al compás. Te vas a Laredo, y quieres más y más. Ya me voy para nunca más volver. Me dejaste sin dinero y sin rolante, por el mundo que me echaste a correr. Te gusta mucho el baile y bailas. Te dejo en San Antonio, tu manita no te la puedo quitar. Hay momentos que pareces el demonio, cuando mueves la cintura pa' bailar. Te gusta mucho el baile y bailas al compás. Te vas hasta el arredo y quieres más y más. We'll be right back. is steeds iets aan de hand. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond. Veel gezelligheid voor groot en klein. Ja, en we zitten hier dus live inmiddels in het kasteel. Of nou ja, eigenlijk, wij zitten in een keet voor het kasteel. Maar Bram, die is als het goed is in het kasteel. Bram! Ja, Karen. Ja, je kunt me horen, we hebben contact. Ja, we hebben contact. Waar ben je ergens? Goed. Ik sta helemaal vooraan in het kasteel. Waar dat de kinderen binnenkomen en worden gezegd wat er allemaal gedaan wordt. En ook te horen krijgen hoe lang de rondleiding gaat duren. En ik heb net toevallig gehoord dat de rondleiding 3 kwartier duurt. 3 kwartier, dus als je het kasteel binnengaat, als je aan het einde van de rij bent, dan duurt het 3 kwartier totdat je er weer uitgaat. Dan duurt het maar 3 kwartier, ja. Zo, dat is maar een lange rondleiding. Ik heb hier wel iemand heel speciaals langs me staan, Rob Hendricks. En die schijnt van ver af te komen te zijn om hier toch een beetje alle mensen te helpen. Alle Zwarte Pieten en Sinterklaas even een goed thuis te bezorgen hier. Dat klopt, ja. En van waar kom je dan vandaan, Rob? Ik woon in Griekenland, het mooie eiland Kreta, vlakbij de stad Heraklion. En wat doe je hier? Ik kom elk jaar terug, speciaal terug voor het kasteel van Sinterklaas. En dan kom je Sinterklaas verwelkomen in de stad. En wat hoort daar nog meer bij? Ik zorg hoofdzakelijk voor dat Sinterklaas hier goed wordt ontvangen wordt. Ik ben even de gastheren hier. En ik ben verantwoordelijk voor het tijdschema. Dus eigenlijk komt Sinterklaas hier vaker omdat jij er dan weer bent? Ik zorg voor een heel goed programma. En dat hij goed begeleid wordt door iedereen. Kijk, dat is heel leuk. En alle kinderen hier, die komen ook met een glimlach binnen en die gaan weer met een glimlach naar buiten. Een handjevol pepernoten en buiten kunnen ze nog leuk fruit halen. Even kijken bij Americo, want dat ligt bij de uitgang. Dus het is hier gewoon hartstikke gezellig, Karen. Ja, ik hoor het. En dat die meneer er helemaal vanuit Kreta hier naartoe komt. En dat terwijl het daar zo lekker weer is en het is hier zo koud. In december, als het hier minder weer is, komt hij hierheen. Ja, heeft hij het ook koud hier? Heb je het koud hier, vragen ze? Ja, ik heb het hier koud, echt waar. Ja? Ja. Vorige week toen ik vertrok was het 27 graden. En dus 27 graden in Kreta? Ja, het is wel 27 graden in Kreta. Karen, zullen wij gaan verhuizen naar Kreta? Ik vind het een prima idee. Ik sta er helemaal open voor. Kijk. Lekker, in de zon, lekker op het strand. Ik snap ook nooit wat Sinterklaas hier in de winter komt doen, hoor. Volgens mij kan die ook beter in de zomer komen. Ja, die hebben altijd mooi weer in Spanje. Dat klopt. Ja. Ja. Ja, maar nou komen er weer trouwens een hele grote groep aan met allemaal kleine kinderen. Okay. Die allemaal nog naar Sinterklaas toe gaan dadelijk. Die gaan nu beginnen met de rondleiding. Die gaan nou beginnen misschien met de kun je wel een keer meelopen. Ja, misschien. Ik denk dat ik er even achteraan ga. Ja, had je nou al iets van die Rijnpiet gevonden? Van die Rijnpiet? Ja? Ja, nee, ik heb hem net wel gezien. Maar okay. hij liep me voorbij, want hij kon, ja, hij kon niet even niks zeggen. Nee, hij kan het allemaal niet meer rijmen. Nee, je zag ook gewoon dat hij er echt verdriet van heeft. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Nou, misschien dat jij wel ergens achterkomt als je mee rondloopt met die kinderen. En dat je zo nog wat dingen ontdekt. Kijk, ik ga mee een rondje lopen en ik zie jou zo weer. Oké, dat is goed. Die kwamen met de stoomboot aan. Stadsradio. Naar een andere stad. kaart van hem gehad. Ja, en we onderbreken dit lied even, want ik heb begrepen dat Bram, dat we weer contact hebben. Klopt dat, Bram? Ja, Karen, dat klopt. Ja, want jij hebt iemand naast je staan. Ik heb hier iemand naast me staan. Vertel. Dat is Schoonmaakpiet. En Schoonmaakpiet heeft al iets heel aparts gezien in de slaapkamer van onze Rijmpjespiet. Toch, Schoonmaakpiet? Ja, dat klopt. Ik was vanmorgen aan het schoonmaken en toen vond ik een Nederlandse pepernoot onder zijn bed liggen. In plaats van een Spaanse pepernoot. In plaats van een? Spaanse pepernoot. Een Nederlandse pepernoot. En wat is een Nederlandse pepernoot dan? Wij maken altijd Spaanse pepernoten, maar ik vond toevallig een Nederlandse pepernoot. Dat is een heel andere als die wij altijd maken. Dus dat zou kunnen betekenen dat Rijmpjespiet ziek is geworden door de Nederlandse pepernoot. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Karin, dat is wel erg, erg, heel erg. Ik hoor het. En kun je dat verschil, kun je dat ook zien dan, van die pepernoten? Kan je het verschil zien van de pepernoten? Nee, het verschil kan je bijna niet zien. De kleur is wel gewoon hetzelfde, maar de smaak is wel anders. Dus dat maakt het wel heel erg, erg, Karin. Nou, misschien moet je daar dan maar eens verder op pad gaan. Maar waar ben jij nou? Kun je vertellen wat er te zien is, waar je bent? Want jij bent in het kasteel, hè? Ik ben nou bij de postpiet. En de postpiet is ook een beetje aan het uitleggen hoe daar de post gaat. En hoe daar de pakjes in de schoorsteen gegooid worden. En ik sta daar op een gang en ik zie ook gewoon heel veel pakjes. De kinderen die staan nou te luisteren naar de postpiet. Die nu zitten te luisteren, maar die nog naar het kasteel gaan. Neem dus je verlanglijstje mee of een mooie tekening voor Sinterklaas. En die kun je hier meteen rechtstreeks afleveren. Dan weet je zeker dat die goed aangekomen is. Ja, want ik heb gehoord dat die tekeningen ook wel in het kasteel, of in de kamer van Sinterklaas terechtkomen. En worden ze daar dan ook opgehangen? Daar worden ze dan ook opgehangen. Ja, nou, een enkeling, hè? Ja, dat past natuurlijk nooit allemaal. Nee. Er komen hier duizenden kinderen op een dag, zeggen ze net. En als je duizenden tekeningen moet gaan ophangen, nou, dan kan je volgens mij het hele kasteel wel vol gaan hangen. Ja, duizenden en dat 3 weken lang, hè? Drie weken lang. Alleen op de maandag niet, maar verder zijn ze altijd open. Dus dat wordt wel heel erg veel, inderdaad. Nou, Bram, weet je wat? Jij gaat gewoon nog eens even verder op zoek en probeer het geheim van die pepernoten maar eens te ontrafelen. Want dan ben ik dan wel heel benieuwd naar. Ja, ik ga even kijken in de slaapkamer, denk ik dan. Oké, dat is goed. Nou, dan horen wij straks meer van jou. Ja, dat zeker, Karin. Oké. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you, listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day. Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da. take no more. Ja, en inmiddels heb ik hier iemand naast mij staan, Frans van de Boogaard. Goedemiddag, Frans. Goedemiddag. En jij bent van de organisatie van het Kasteel van Sinterklaas, heb ik me laten vertellen. Klopt, precies, ja. Ja, wat doe jij hier? Nou, ik mag hier de dagelijkse organisatie gestalte geven. En dan praat je over alles wat hier buiten gebeurt. Binnen de kassa, het horeca, het buitenterrein opbouwen, de vrijwilligersplanning. Zo'n soort dingen eigenlijk, ja. Oké, dus binnen in het kasteel, daar heb jij niks mee van doen verder. Maar buiten ben jij degene die de dagelijkse leiding heeft. Ja, het aankleden van het kasteel in het kasteel wordt gebeurd door de decorgroep. En alles buiten het kasteel, dat is onder mijn verantwoording. Oké. Nou, dat is een zware taak. Ja, maar wel leuk. Het ziet er wel prachtig uit, moet ik zeggen. Nou, we zijn er best trots op. We hebben dit jaar wat nieuwe dingetjes hier op het voorterrein neergezet. Ja, zoals? Nou, complete nieuwe tenten van Wil Royaks, die dan de tenten er neergezet. De gasten die wachten onder de wachtrij, er zijn nieuwe dranghekken gemaakt van hout. Vroeger was dat allemaal metaal, dat zag er allemaal niet meer mooi uit, maar nu is het allemaal mooi van hout gemaakt. Dus het ziet er wat vriendelijker uit. Wat vriendelijker uit, allemaal wat lager, waar de kinderen overheen kunnen kijken. Dus het is allemaal wat vriendelijker geworden. Ja, want ik zag hier ook een treintje rijden. Ja. Waar gaat het treintje naartoe? Het treintje gaat door het centrum heen rijden, dus gaat alle parkeergarages in Helmond langs, dus vanuit het centrum zeg maar. En dat komt altijd hier weer bij het kasteel terug. Ja, dus als mensen met de auto komen, die zetten de auto in de parkeergarage en kunnen met de trein naar Sinterklaas. Ja, dan kunnen ze erop wachten. De parkeergarages zijn niet zo ver van het kasteel vandaan, dus kan nog lopen. Maar op het moment dat het treintje langskomt, kunnen de mensen gratis instappen en worden hier netjes op het voortrein afgezet. Dat is wel heel leuk, hè? Dat is een leuke aanvulling voor de mensen. Het treintje gebruiken wij overigens ook met de dag van de mensen met een beperking. Dat is op 4 december, een hele leuke dag. Worden die mensen ook netjes met de trein opgehaald. En dat is een groot feest voor die kinderen die dan in het treintje mogen zitten. Dus dat is gewoon super leuk om te zien. Echt waar. Kan me helemaal voorstellen. Ja. Frans, even wat anders. Hoe zit het met vandaag? Zijn er nog kaartjes? Nou, we zijn net is de kassa. Er zijn de laatste muntjes verkocht. Dus we moeten helaas van nu 9 gaan verkopen. Voor vandaag? Voor vandaag. We hebben nog wel kaarten in de voorverkoop voor de komende weken. Dus we draaien tot en met 4 december. Dus tot die datum zijn er iedere dag kaarten te kopen. Oké. En tot hoe laat kunnen mensen terecht bij de kassa? Nou, normaal gesproken, de kassa gaat om 11:30 open. En voor de voorverkoop zeg maar tot 5:00, want dan sluit de kassa 's avonds. En voor de vrije verkoop, als het uitverkocht is, geven we dat moment aan als het uitverkocht is, kunnen ze het niet meer voor die dag kopen. Ja. Dus voor vandaag lukt niet meer, maar als mensen nu kaartjes komen halen voor de komende dagen, geen probleem. Graag zelfs. Ja. Dus ze zijn van harte welkom. En volgens mij staat er nou ook geen rij, want ik heb net even naar buiten gekeken. Er staat geen rij. Dus... Ja, op het moment is de voortrein is leeg, maar als je vanmorgen om 10:30 kwam, om 11:30 ging de kassa open. En om 9:45 stond de eerste bezoeker al wachten voor de kaartjes. En die hebben tot 11:45 gestaan. En toen was alles netjes weggewerkt. Iedereen had zijn of haar kaartje. En die gingen allemaal gelukkig naar huis, afsloten in de rij, om vanmiddag Sinterklaas te bezoeken. Kijk, en hoeveel kinderen zijn er vandaag al geweest? Heb je daar enig zicht op? Nou, we hebben vanmorgen voor de middag scholen gehad. En dan praat je toch over een kleine 1000 kinderen die met scholen meegekomen zijn. Dus tot 12:00 vanmiddag. En vanmiddag zijn er ongeveer 600-700 vrije bezoekers. Ja, daar kunnen we ongeveer 1600-1700 bezoekers ontvangen. Ja. En dat wordt opgesplitst in 2 delen, voor de middag de schoolkinderen. En na de middag de vrije bezoekers. Ja. Oké. En daar moeten mensen dan een kaartje verkopen. Die staan in de rij. Ja. Hoe lang is het ongeveer wachten in die rij? Op het moment niet lang. Je moet nu tellen dat het ongeveer een klein uurtje wachtrij is. Hè, want het is nu zeg maar bij 2:30. Het is nu uitverkocht. Maar ik denk 1,5 uur staat er nu te wachten. En we merken gewoon mensen iets later in de middag. Hè, de kinderen komen naar school rond 3:30, 4:00. En komen dan nog even gauw naar het kasteel gereden. En sluiten dan netjes aan. Dus je moet dan nog een uur wachten. Door de week is het niet zo lang, maar in het weekend helaas de ochtenden praten we over wachttijden van 3, 3,5 uur. Dat vinden wij overigens ook vervelend. Echt waar. En mensen hebben het er wel voor over. Nou, als ik je een verhaal vertel dat ik hier vorig jaar 's morgens om 7:00 stond aan de kassa. En dat de mensen uit Utrecht stonden te wachten om naar het kasteel van Sinterklaas te komen. Dat ze gehoord hadden dat het druk was. Maar hadden zij toen tegen mij, ik kom bewust vroeg, dan weet ik zeker om 9:30 binnen ben. Ben ik om 10:30 buiten, kan ik de hele dag met dingen doen. En die waren 's morgens vroeg, 's morgens om 7:00 vanuit Utrecht vertrokken dus en die waren om 7:00 hier. Juist. Nou, dan moet het geweldig zijn. Ja, maar wij vinden het eigenlijk wel triest. Ja, triest. Het is leuk natuurlijk dat de mensen van ver komen. maar dat zo moet gaan eigenlijk. Ja, dat is wel heel jammer, want inderdaad, behalve kaartjes, het kan nu wel in de voorverkoop. Hè? Ja. Dat is al een hele verandering, want ik weet dat het een aantal jaren geleden nog niet kon. Dan kon je alleen voor die dag kaarten kopen. Ja, klopt, precies. Dus dat scheelt al, maar verder via internet of zo, dat gaat nog niet. Nee, het is wel een punt van aandacht waar we komende jaar zeker over na gaan denken. We hebben dit jaar een verschuiving al gemaakt van de kassenopenstelling vanaf 9 uur 's morgens verplaatst naar 11:30. Dat de mensen die bijvoorbeeld uit Weert, Zomeren komen, ook even hier naartoe kunnen komen. Want we kregen vorig jaar het probleem, die om 9 uur ging de kassa open. De ouders hadden de kinderen naar school gebracht, kwamen om 10 uur aan en de kassa was uitverkocht. Dan daarom hebben we gezegd, we gaan om 11:30 open, kunnen al die mensen de kinderen naar school brengen, hier naartoe komen en maken ze toch een kans op een kaartje. Ja, nou dat vind ik heel slim inderdaad. En internetverkoop, daar zitten we echt aan te denken. We hebben het ook een studie naar gedaan. Voor dit jaar was dat voor ons niet interessant, kostaspect en dergelijke. Maar het is wel een punt van aandacht waar we komend jaar zeker mee aan de slag gaan. Ja. Nou, en dan komen de mensen hier aan en dan moeten ze wachten in de rij. Ik heb gezien, ook als het buiten koud is, is dat helemaal niet erg, hè? Want jullie hebben tenten waar je staat te wachten met verwarming. Ja, we hebben de tenten, er staan allemaal van die verwarmingslampen onder. Daarnaast hebben we de vloeren, hebben we allemaal houten vlonders gelegd. Die 4-5 centimeter van de grond staan. Dus die mensen staan allemaal vrij van de stenen vloer, zeg maar. En door middel van die tenten waar een punt in zit, blijft de warmte toch wel hangen. We hebben allemaal verlichtingslampen die ook nog warmte afgeven. Dus echt koud lijden doen de mensen niet. Ze moeten uiteraard wel de winterjassen doen, want het is gewoon niet. Ja, je staat wel buiten natuurlijk. Tuurlijk, hè. Maar bij ons is het wel zo, mensen staan allemaal droog en warm. Dat is onze intentie dus. En dat lukt nog goed, moet ik zeggen. Kijk, ja, echt waar. Ja. Nou. Ja. En gisteren was de eerste opening, of de eerste dag, hè? Hoe is die verlopen? Goed, wij keken er wel van op. Gistermiddag rond een uur of 4 was het bijna leeg. Mensen hebben misschien toch iets terughoudend gereageerd door de publicatie. Het is druk, uitverkocht, de lange wachtrijden. Dus gisteren hebben we helaas niet alle muntjes kunnen verkopen. Oh, wat dus jammer. Als de mensen gistermiddag nog 4 uur gekomen waren, dan hadden ze misschien niet even binnen kunnen lopen. Maar dat is wel de trend dit jaar. We merken, we hebben de langste periode in de Sinterklaastijd. Want we praten nu over 18 draaidagen. Mm-hmm. En volgend jaar bijvoorbeeld hebben we maar 12 draaidagen. Valt Sinterklaas in één keer een week later in Nederland binnen. Oh ja. Dus daardoor hebben we ook dit jaar gemerkt dat de mensen iets later komen. En ja, de eerste dag waren ze niet helemaal uitverkocht. Maar goed, het is voor ons ook een leuke opstart. Hè. We moeten nog alles een puntje op de i zetten. En dat kan je dan op zo'n moment ook goed doen. Dat was een soort try-out. Ja, precies. Maar wel een leuke inderdaad. We hebben, de Pieten waren enthousiast. Sinterklaas zat er lekker in zijn vel. Hier buiten staat er alles leuk bij. Dus het kan allemaal beginnen. En ik denk dat het een mooie opstaardag geweest is. Echt waar. Ja. Nou Frans, voor zover bedankt. En ik denk dat we deze week nog wel vaker van jou zullen horen. Als ik nieuwtjes heb, dan komen ze graag jullie vertellen dat de mensen dan mee kunnen gaan. Dat is fijn. Ja? Graag gedaan. Okay, dankjewel. Succes jullie ook. Hè. Lieve Sinterklaas. Ik hoef geen pepernoten, geen chocoladeletter, geen fiets, geen games, geen dvd's. En weet u, er is nog meer dat ik niet wil. Ik wil niet meer uitgelachen worden, niet meer geduwd worden. Ik wil me niet meer verstoppen, niet meer alleen zijn, niet meer bang zijn, niet meer huilen. Weet u Sint, ik wil niet meer gepest worden. Moed.nl Ja, en ik heb hier een gast bij me staan en je gelooft het niet, maar ik heb Sinterklaas in hoogst eigen persoon. Dag Sinterklaas. Goedemiddag. Ja, wat fijn dat u even hier langskomt. Ja, natuurlijk. Ik ben toch in de buurt, hè, zou je haast kunnen zeggen. Ja, hoe is het? Nou, bij mij gaat het prima. En ik zou haast genegen zijn om te zeggen, hoe gaat het met u? Ja, met mij fijn. Als ik u weer zie, dan is mijn hele dag weer goed. Ja, nou, dat is wederzijds, hoor. Nou, dank u wel. En heeft u lekker geslapen hier in het kasteel? Nou, ik kan u niet alles verklappen, maar er is toch wel iets aan de hand waarom dat ik niet zo lekker slaap, moet ik zeggen. Maar we weten nog niet waar de oorzaak ligt. Dat wordt nog onderzocht. Ja. Oh, dat die pieten zijn natuurlijk volop bezig om daar een oplossing voor te vinden. Ja. En dan moeten we allemaal naar de televisie kijken om dat te kunnen volgen? Ja, ik neem het aan van wel. En ik hoop tenminste dat ze de oorzaak snel vinden. Ja, in ieder geval dat u weer goed kunt slapen, want het lijkt me heel vervelend. Ja, ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik gisteren even op een bank ben gaan liggen in het kasteel om een beetje lekker te kunnen slapen. Om een dutje te kunnen doen. Maar kunt u dan nog wel werken? Lukt het dan nog wel met alle cadeautjes en... Oh, je moet luisteren. Ik heb het altijd druk als ik in Nederland ben. En dan stel ik me ook een beetje in dat ik wat minder kan slaan. Hè. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou, Sinterklaas, we spraken net al iemand, een meneer die hier in het kasteel speciaal voor u komt vanuit Kreta. En die vertelde dat hij het hier wel heel koud vond. Vindt u dat ook? Ja, u bent al de zoveelste die mij vraagt wat voor weer dat het in Nederland is, in verhouding natuurlijk met Spanje, maar ja, het is hier toch wel erg frisjes, moet ik zeggen. Maar als je in het kasteel zit en je ziet de zonnestralen binnenkomen, ja, dan vergeet je even dat het buiten wat frisser is dan binnen. Hè? Ja, kan ik me voorstellen. Nou, heeft u nog een mooie boodschap voor de kinderen hier in Helmond? Nou, als ik zie hoeveel kinderen dat er nog staan te wachten, die nu binnen willen komen, dan zou ik willen zeggen, gewoon geduld hebben en dan kom je allemaal aan de beurt. Ja, want u zit hier nog, ik heb net gehoord van de organisatie extra dagen. Hè? We hebben hier dit jaar meer dagen dat u in Nederland bent dan andere jaren, dus ja, kunnen meer kinderen op bezoek komen. Er kunnen meer kinderen op bezoek komen, ja, u heeft heel goed geluisterd. Ja, dat is het goede nieuws. Inderdaad, is. We hebben een week langer zelfs om in Helmond te verblijven, ja. Dat klopt. Nou, ik vind het helemaal fantastisch. Kinderen die moeten gewoon zorgen dat ze allemaal hierheen komen, niet tegelijk, een beetje om de beurt. Ja. Zorgen dat ze een kaartje hebben. En ik denk, Sint, dat u gauw weer naar binnen moet gaan, want die kinderen staan allemaal te wachten. Inderdaad. Nou, bedankt en heel veel succes met jullie programma. Hè. Dank u wel, Sinterklaas. Dag. Dag. I take photos for this magazine. They let me in to see you comb your hair. I watched the signs as I came through that door. The anxious eyes that I've been waiting for. Many times. Dick de Hark met het NOS Journaal. Minister De Jager houdt rekening met opmerkingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de sociale staat van Nederland. Volgens het SCP heeft het kabinet weinig oog voor de gevolgen voor de burgers van de bezuinigingen. Er hangen donkere wolken boven ons land, zegt het bureau. De Jager benadrukt dat het kabinet zelf al eerder heeft gewaarschuwd voor een aankomende storm. Maar de maatregelen zijn nodig om het niveau van allerlei voorzieningen op peil te houden, zegt hij. De Jager vindt het een goed rapport. Hij benadrukt dat er ook heel positieve dingen in staan over Nederland. eventuele nieuwe bezuinigingen kijkt het kabinet ook naar de sociale component, zoals het SCP vraagt, zegt de Jager. De linkse oppositie ziet in de bevindingen van het SCP een bevestiging van het eigen gelijk. De storing bij pinautomaten is voorbij, zegt Currens, de koepelorganisatie die zich bezighoudt met pintransacties. Aan het begin van de storing werkten 500 automaten in winkels niet, maar rond het middaguur waren dat er al 15.000. Volgens Currens is er met succes nieuwe software geïnstalleerd en zouden alle betaalautomaten het weer moeten doen. Tot het mooiste nieuwe woord van 2011 is gekozen wildbreien. Dat neologisme kreeg de meeste stemmen bij een verkiezing op de site van INL, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Wildbreien wordt ook wel straatbreien genoemd. Het is het breien van fleurige lappen die om lantaarnpalen of andere straatmeubilairen worden geknoopt om het straatbeeld op te vrolijken. Op de tweede plaats eindigde het woord infobesitas, waarbij de overdosis aan informatie in dit technologische tijdperk wordt bedoeld. Op nummer 3 staat boomerangkids, maar dat woord is al een paar jaar in gebruik voor een uitwonende student die in het weekend thuiskomt om de was te laten doen. Het weer op de meeste plaatsen zon. In het noordoosten en zuidwesten komt nevel voor. Het is 5 tot 9 graden. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen vanuit het westen bewolking. Blijft wel droog. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Is steeds iets aan de hand. In het kasteel van Sinterklaas in Helmond. Zo gebieden elke keer voor van mijn land. Maar gelukkig is de Sinterbaas in het kasteel. Ja, en daar zijn we weer live terug vanuit het kasteel van Sinterklaas. En we hebben net Sinterklaas hier allemaal kunnen horen. Hij heeft... prachtig gesproken. Ik ben nog helemaal onder de indruk. Ik heb een hand van hem gekregen. Dus mijn dag kan niet meer stuk. En hij is nu weer gauw terug het kasteel in om al die wachtende kinderen hier nog goede dag te kunnen zeggen en een praatje met ze te maken. En als het goed is, hebben wij ook Bram nog staan. Bram? Ja, Karen. Ja? Ik sta hier samen met Ricardo. Oh, Ricardo is er ook bijgekomen. Ja. En waar zijn jullie? Wij staan in de slaapkamer van alle Pieten. De slaapkamer van alle Pieten. Wow. Ja, dat is wel heel leuk, maar we zijn eigenlijk nog even aan het zoeken. Want we zien hier een snurkpiet, een slaappiet, een magazijnpiet, een bakkerpiet. En hier, ja, een bakkerpiet staat er ook. In de slaapkamer. In de slaapkamer. Oh. Gek, hè? Ja, en die dat is het bed van de bakkerpiet. Oh, het bed van de bakkerpiet. Ja, we zien allemaal bedjes. Oh, nee, ik dacht dat ze daar stonden bij jullie. Oh, daar zien jullie de bedjes. En die staan er allemaal. Maar ik zie hier ook het bed van Rijnpiet, hoor. Het bed van Rijnpiet, en? Ja, er zijn twee aparte dingen al, zo op het eerste zicht, hè. Ja. Want als we even kijken, zijn schoentjes staan wel langs het bed. Ja. En onder zijn kussen, Ricardo, kijk maar eens. Ja. Daar ligt de Nederlandse pepernoot. Dus dat was wel gek. Maar ik zal even ruiken of het echt Nederlands is. Oh, Ricardo gaat even ruiken. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Niet niezen, hè? Het is Nederlands inderdaad. Oeh, een Nederlandse. Oei. Oh. Maar dat is niet goed, Karen. Maar weet je wat er nog meer niet goed is? Nou? Er ligt geen rijmboekje meer. Het rijmboekje is weg. Het rijmboekje is ook nog weg. Dus het rijmboekje is weg en er ligt een Nederlands pepernoot onder zijn kussen. Oh jee. Ja, maar Ricardo zegt, ik heb wel een idee waar dat ik kan gaan zoeken voor het rijmboekje. Ja? Ik heb net het rijmboekje in de Kamer van Sinterklaas zien liggen. In de Kamer van Sinterklaas? Ja. Maar de hoofdpiet vertelde het me. Misschien kunnen we die even op gaan zoeken. Oh, nou, misschien is dat een idee. Want zonder woordenboekje kan Rijnpiet natuurlijk ook niet rijmen. Ja, en verder moet je misschien toch maar eens kijken hoe dat dan zit met die pepernoot. Ik denk dat wij heel eventjes gaan kijken waar dat het rijmboekje is. En we gaan die pepernoot gaan we even achterhalen. Even kijken of er iets in de bakkerij mis is gegaan misschien. Ja, precies, misschien. Want hier in de bakkerij, daar bakken ze ook, hè? Ja, ik heb net toevallig gehoord dat het er 30.000 worden vandaag. 30.000 pepernoten gaan ze vandaag bakken. En dat is heel erg veel, Karen. Ja, precies. En dat zijn allemaal Spaanse pepernoten, toch? Dat zijn allemaal, ja, ze doen er ook een speciaal dansje bij, zag ik net. Dus ze maken ze echt Spaans, maar deze die hier ligt is dus echt Nederlands. En er is dat dansje niet bij gedaan? Nee, er is, ja, alleen, nee, die is alleen gebakken. Ja, ja, ja, nou, daar ga je al, hè? Ja, maar nou, ze zeggen dat je dus in de kleur zie je het niet, in de smaak en in wat was het? Ja, nee, het Spaans is iets korreliger. Oh, iets korreliger. En je kunt het dus ruiken. Ricardo kan het tenminste ruiken. Ricardo kon het ruiken. Ja, nou, ja, als je aan die Spaanse ruikt, dan roep je ook olé. Dat is echt heel raar. Oh. Dat is dus de echte Spaanse. Oh, oké. Okay. Dus je doet er ook een dansje bij, zeg maar. Dus dat is dan, dat maakt het net iets anders. Oké. Okay. Nou, ik denk dat jullie dan eens even naar dat woordenboekje moeten gaan zoeken. En dan en verder, even naar de bakkerij. En naar de bakkerij, ja, om te kijken hoe dat zit met die Nederlandse en die Spaanse pepernoot. Dat lijkt me een heel slim idee, hey, Karin. Jullie moeten wisselen. Ja, ik hoor het. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond. Veel gezelligheid voor groot en klein. We onderbreken dit lekker. Schijnt iets te hebben. Ricardo die schijnt iets nieuws te hebben. Ricardo, kom er maar in. Ja, ik sta hier nu op dit moment in de bakkerij. En ik heb even een onderzoekje gedaan. Ja? En ik zie hier deeg liggen op de werkbank. Mm-hmm. En hier rechts van mij, ik zal even ruiken. Hier rechts van mij ruikt Bram. Ja, dat ruikt Nederlands. Maar als ik hier dan links ga kijken... Ruik eens, Bram. Oeh, la la. Ja, kijk, ik zie hier Spaans deeg en Nederlands deeg liggen. Dat vind ik een beetje vreemd. Er ligt Nederlands deeg in de bakkerij bij de Pieten. Ja, terwijl ze hier alleen maar Spaanse pepernoten maken. Dat is niet goed. Dus dan is het toch weer, hoe komt dat hier dan te liggen? Ja, en wat doen ze ermee? Is er dan misschien een... Is hij er dan misschien ingeluist, die Rijnpiet, vraag ik me dan meteen af. Oh, ja. Zou er iemand op zijn baantje uit zijn? Zal ik hier anders gewoon stiekem het Nederlandse deeg weghalen? Dat het ook niet meer kan gebeuren. Ja. Gaan vertellen. Ja, doe dat maar. En dan zijn we zo bij je terug. Ja, oké. Horen we zo meer van jullie. Tot zo. Tot zo. Ik hoor dat we weer nieuws hebben vanuit het kasteel. Ja, Karin, we hebben weer nieuws. Want vertel het eens. Ik heb hier een wegwijspiet bij me staan. Ja. En ik was zeer benieuwd wat een wegwijspiet in het kasteel allemaal moest doen. Nou, een wegwijspiet die zorgt dat de groepen, ongeveer een man of 27, inclusief natuurlijk de kinderen, want daar zijn we ook voor, veilig door het kasteel heen gaan. Want ja, je weet dat in het kasteel zijn grote trappen, kunnen glad zijn voor kinderen. Dus ja, we willen niet hebben dat er ongeluk gebeuren. En dan leiden we ze... En dan gaan we ze voor naar alle vijf te vertrekken. Want jullie zijn ook gewoon heel goed in het wegwijzen. Want als Sinterklaas 's avonds pakjes in de schoorstenen moet gooien, dan loop jij ook voorop volgens mij, of niet? Nou, ik geef Piet een Piet mee. Kijk, grote mensen hebben een Tom. Wij hebben Piet. En dan stellen we in, jongens, jullie gaan bijvoorbeeld naar het Straakplein hier in Helmond. Nou, die Pieten, die nemen die Piet mee. Met alle straten van het Straakplein. En zo gaat alles goed. Zo, hé, dat is wel heel slim. Maar jij bent dus ook eigenlijk gespecialiseerd in het goed over daken lopen en als het glad is om dan te zorgen dat iedereen goed over die daken heen komt. Ja goed, wij inspecteren natuurlijk ook wel de daken natuurlijk of het wel veilig genoeg is. Maar dan gaan we kijken hoe we het dan anders kunnen gaan doen natuurlijk. Want we willen natuurlijk niet hebben dat er iets met de pieten gebeurt. Nee, dat klopt helemaal. Maar volgens mij staat jouw volgende groep al te wachten. En ja. Die vindt het heel leuk als Zwarte Pietenlam aankomt. Maar volgens mij staan ze al heel erg te lachen. Dan ga ik er nou even heen en dan zie ik al misschien daar even wel tijdens de ronde nog een keer terugkomen. Lijkt me heel leuk. Okay. En Karin, we hebben hier nog een Zwarte Piet staan. Ja? Ik heb eigenlijk best wel goed nieuws. Oh. Want deze Piet heeft, deze Piet heeft eigenlijk goed nieuws. Piet. Ja, ik heb nieuws. Ik zag namelijk dat er hier een Zwarte Piet het kasteel verliet met Hollandse pepernoten. En ik moet zeggen, maar dat moeten jullie niet verder vertellen, hij leek verdacht veel op de hoofdpiet. Dus Karin, we hebben misschien een verdachte. Oh jee. En hij leek aardig veel op de hoofdpiet. En die had dus Nederlandse pepernoten bij zich? Ja, die had Nederlandse pepernoten bij zich, toch Piet? Ja, Nederlandse pepernoten. Helemaal Nederlands. Oh, en die heeft het kasteel verlaten? Ja, inderdaad, die heeft het kasteel verlaten, Karin. Ja, dus de pepernoten zijn nu uit het kasteel, want jullie hebben het deeg weggedaan. Ja. Ik en Bram hebben het inderdaad het deeg weggegooid. En volgens deze Piet zijn ze er allemaal al uit, de Nederlandse pepernoten. Ja, okay. Allemaal. Ja. Als zover ik het gezien heb, zijn ze er allemaal uit. En dan is dat probleem in ieder geval opgelost. Maar ja. Nu nog de Rijnpiet, hè? Ja, en dat woordenboek. En dat woordenboek. Daar hadden jullie het over. Ja, wij gaan zo meteen naar de hoofdpiet, gaan we meteen even vragen wat dat de betekenis had, die zak met Nederlandse pepernoten. Ja, en dan gaan we durf je dat wel? Nou ja, ik heb Bram bij, hè, dus dan durf ik al heel snel. Die is heel sterk. Bram is heel sterk. Nou, dat vind ik een heel goed idee. En ik hoor hem al oei zeggen op de achtergrond. Ja, maar jullie, samen staan jullie sterk. Samen staan we sterk. Dat is het beste, ja. Gaan jullie dat doen? En ja, misschien moesten jullie ook nog even bij Sinterklaas gaan kijken, hè? Ja. Ja, daar is de hoofdpiet ook, dus dan gaan we zo meteen even naar binnen. Daar gaan jullie naar binnen. Ja. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes en doe wel voorzichtig, hè? Komt helemaal goed. Wij doen heel voorzichtig gaan. Dat is goed. Tot zo. Tot zo. Heb ik hier weer een gast naast me staan en dat is Huub Lambert. Goedemiddag, Huub. Ja, goedemiddag. Ja, we hebben jou en Bart al aan het werk gezien zondag. Jullie waren druk aan het zingen voor de Sint, hè? Dat klopt, ja. Inderdaad. Ja, nou, het was lekker weer en goed druk, hè? Het was, ik heb ze niet geteld, want daar had ik even geen tijd voor. Maar volgens mij waren dat er toch wel een paar duizenden. Ik denk het ook. Het waren rijen dik, heb ik gezien. Ja, dat klopt. Dus, maar ja, daar ben je eigenlijk niet voor hier. Jij komt voor iets anders, want jullie gaan nog iets heel leuks doen. Ja, ik kom nog eventjes, zoals ze dat dan zo heel mooi zeggen, ik kom gewoon weer even reclame maken. Nou, vertel. Want aanstaande zaterdag, nog een paar nachtjes, dan gaat onze theatervoorstelling Droom in première. En in de komende twee weekenden gaan wij namelijk 8 voorstellingen spelen. In de Scalazaal in Helmond, gelegen aan de Steenweg. En als ik we zeg, dan bedoel ik Bart Abels, die ook mee de intocht heeft gepresenteerd. Robert van den Broek en ondergetekende Huub Lambert. En jullie gaan met z'n drieën een Sinterklaasvoorstelling maken. Ja, inderdaad. Ja. We hadden zoiets van, daar wil ik eigenlijk al jaren lijkt me dat leuk om eens een keer een echte theatervoorstelling te maken. Hè. We zingen natuurlijk al jaren zeg maar, voor Sinterklaas als hij aankomt in Helmond. En nu had ik zoiets van, maar een echte theatervoorstelling, ja, daar stond ik op het verlanglijstje. Ja. En de ruimte in de agenda was er, dus we hadden zoiets van, nou, dan moeten we dat maar eens gaan doen. Dus ik geloof vorig jaar, ik denk ongeveer een week of 4, 5 nadat Sinterklaas met pakjes boot 12 richting Spanje is gevaren, zijn we op tafel gaan zitten. En toen zijn we de eerste ideeën op papier inzetten van wat we dan zouden willen. Nou goed, en na een jaar lang hard werken gaat aanstaande zaterdag de première gebeuren. Ja, met de rode loper? Nee, niet met de rode loper, dat niet... Nee, we hebben ook geen VIPs, very important persons of zo. Nee, helemaal niet. Jullie zijn er, dat is genoeg. Wij zijn er en natuurlijk het publiek wat een kaartje heeft gekocht. Ja. En kun je een tipje van de sluier oplichten? Ik zag iets in de krant, heb ik gelezen, over hoedjes en petjes. Ja, nou de voorstelling heet Droom. Door het Sint-theater, want we moesten natuurlijk ook een naam hebben. We kunnen het slechts Bart, Huub en Robert noemen. Dus we hebben ons zelf Sint-theater genoemd. En de voorstelling heet Droom. Dat is het thema, dat is de rode draad. En ja, de tweede rode draad die eigenlijk in de voorstelling zit, is eigenlijk de vraag die wij ons constant afstellen. Die wij ons constant afvragen van, is het nou echt gebeurd of hebben we het nou gedroomd? En de hoedjes en petjes die jij wellicht voorbij hebt zien komen. Die hoedjes en petjes, dat zijn de dingetjes zeg maar, die we opzetten. En daarmee veranderen wij in één keer van personage. Zeg maar. Ja, maar ja, dat is zo bij kinderen. Hè? Als je een Sinterklaasmeid erop hebt, dan ben je een Sinterklaas. Ja, we hadden een hele mooie foto in het Eindhoven Dagblad. Anderhalve week geleden geloof ik. En een hele mooie kop stond daaronder. Er stond bij, met een meid erop ben ik Sint. Ja. Ik heb hem gezien, ja. En ja, nou, dat is ook zo. Ja, maar niet alleen jij bent Sint, maar ook de kinderen zien ja. Als ja, Sint. Dat is het mooie. Inderdaad, hè? Het gevoel. Ja. En, ja. Ja. Ja, nee, maar dat is het leuke van de fantasie bij kinderen. Ja. En jullie gaan dus een voorstelling maken, denk ik, met heel veel liedjes erin. Ja, dat klopt. We hebben een stuk of 10 liedjes hebben we geschreven. Teksten en liedjes hebben we allemaal zelf geschreven. De melodieën. Dat zijn met name voor de papa's en mama's zullen dat bekende melodieën zijn. Soms ook wel voor kinderen dat er een liedje voorbij komt. Dus denken, hey, daar ken ik misschien ergens van. En ja, die 12 liedjes, zeg maar, die komen door de hele show voorbij. En dan gaat van alles gebeuren. Dan gaan er rare dingen gebeuren. Soms is het een beetje spannend. Soms is het een beetje eng. Soms is het sprookjesachtig. Dus de kinderen op het puntje van de stoel. Ja, en misschien de papa's en mama's ook wel. Ja, dat denk ik ook. Dat hopen we dan. We hebben goed ons best gedaan om het voor de papa's en mama's ook aantrekkelijk te maken. Dus met leuke muziek. Soms ook wel eens een grapje hier en daar. We hebben topmuzikanten hebben in laten vliegen, zeg maar. Oké, live muzikant. Ja, live muzikant. Een live combo hebben we erbij. Pianist, Bram Bosmans. Op percussie en belletjes en noem allemaal maar op, trommeltjes, Theo Smits. En op gitaar en basgitaar, Martin Verschijndel. Ja, dus... Volgens mij kan het dan nog niet stuk. Als ik jou zie, je staat helemaal te glunderen. Ja, volgens ja, mij heb je er echt zin in. Maar is het zo? Het is vandaag woensdag, hè? Ja, ja. Ja, het is, ik ben echt aan het aftellen. Totdat wij vrijdag kunnen gaan al onze spulletjes er naartoe kunnen brengen. En dat we zaterdagmorgen de eerste noten in de Scalazaal kunnen gaan zingen. En hoe vaak gaan jullie spelen? We gaan hem 8 keer spelen. Dus aanstaande zaterdag spelen we hem 2 keer. Om 2:30 en om 4:00. En dat doen we de dag daarna ook nog een keertje. Zondag om 2:30. En om 4:00. En de week erop doen we nog een keer precies hezelfde. Ja. Ook weer op zaterdag 2:30 en 4:00. En op zondag ook weer. Dus in totaal 8 keer. En hoe kunnen mensen aan kaartjes komen? Ja, de kaartverkoop die gaat via het speelhuis. Dus www.theaterspeelhuis.nl. En dan, ja goed, als je op dit moment dat de voorstelling zo dichtbij is. Als je dat intikt, dan komt de voorstelling eigenlijk al meteen in beeld. En dan kun je daar kaartjes kopen. Nou, de kassa kan ook. Hè? En aan de kassa natuurlijk kan van de week ook nog. Maar je moet wel even goed kijken van tevoren. Want er zijn een stuk of 4 voorstellingen die al bijna helemaal uitverkocht zijn. Echt, dus het loopt heel goed. Het loopt heel erg goed. Dus eigenlijk alleen maar goed nieuws. Ja, goed nieuws. Maar het is nog niet zo dat er geen kaarten meer zijn. Dus als je nou zit te luisteren en denkt van... Ja, dan hoef ik niet meer te gaan. Nee, dat zeer zeker niet. Gewoon proberen. Maar ik zou wel even kijken. Want... Ja. En je weet nooit, hè? Misschien is er een wachtlijst als mensen niet kunnen en de kaarten terugbrengen. Dat gebeurt ook vaker, hè? Ja, maar zover is het nog niet. Maar als mensen denken het is uitverkocht, het hoeft niet. Probeer het dan toch, als je graag wil. Want je weet nooit. Je weet het nooit. Nou, Huub, ik wens jullie heel veel succes en vooral heel veel plezier. Dankjewel. Geniet er ontzettend van. En wie weet komen we even langs. Prima, goedjes. Dankjewel. Een hele winterlang, FM 1072. Radio Helmond. Ja, en we gaan weer even live overschakelen naar het kasteel. Want ik heb begrepen dat Ricardo daar weer klaar staat met de microfoon. Ja, ik ben hier in de kamer van Sinterklaas, Karin. Oeh, spannend. Ja, Sinterklaas is zo net eventjes weggelopen. Ja, die moest hier op de radio. Ja, inderdaad. En die is nog niet terug. Maar ik sta hier wel langs de hoofdpiet waar ze het al de hele tijd over hebben. Oh, Dus Is hij wel aardig? Nou, Hoofdpiet. Ja. Nou, hij klinkt een beetje boos, Karin. Ja. Maar ik ga gewoon even vragen. Hoofdpiet, ja. Ik heb zo net van een Piet gehoord dat jij met Nederlandse pepernoten naar buiten bent gelopen. Kan je daar misschien een uitleg voor geven? Ik ben helemaal nergens meer naar buiten gelopen. Ik ben onschuldig. Ik weet helemaal van niks. Nou, dit is vreemd, Karin, vind je niet? Ja, want of degene die heeft iets gezien wat niet klopt, of de hoofdpiet vertelt iets wat niet klopt. Maar wat klopt er niet? Mijn hart begint steeds harder te kloppen. Ja, de mijne ook, want ik vind... Hoofdpiet, ik zie het aan je ogen dat je liegt. Nee, dat kan. Hoofdpiet liegt niet. Hoofdpiet is Sinterklaas, andere Pieter, ik weet niet, maar hoofdpiet en Sinterklaas liegen nooit. Maar er moet iemand liegen. Heb jij dan misschien een tip of zo? Heb je iemand gezien die iets met Nederlandse pepernoten doet? Misschien naar buiten een rij kunt kijken bij de bezoekers. Dat die iets hebben zien lopen. Dat is nog niet zo'n slechte. Karin? Ja? Misschien moeten wij dan buiten maar even dadelijk in de rij gaan kijken of dat die mensen iets gezien hebben. Ja, en weten jullie nog iets over dat woordenboek, dat rijmwoordenboek? Ja, Piet, hier moet als het goed is een woordenboek liggen. Daar heb ik iets van gezien, ja. Wacht, we lopen even naar de tafel van Sinterklaas. Ik sta nu echt letterlijk achter het bureau van Sinterklaas. Wow. Ja, het is, mogen wij hier niet komen? Nee, ja, dat mag niet. Hier ligt Sinterklaas. Oh, oké. Okay. Dan mag alleen Sinterklaas een hoofdpiet. Heilige grond. Ja, absoluut. Zou je dan misschien voor mij eventjes het rijmboek willen pakken, alsjeblieft? Dat kan ik wel even pakken. Ja, hier heb ik het. Ja? En sla hem eens even open. Ja, deze bladzijde? Ricardo, wat zijn de rijmpjes van de Rijmpiet? Dat zijn inderdaad de rijmpjes van de Rijmpiet. Die liggen hier in de kamer van Sinterklaas, Karin. In de kamer van Sinterklaas? En waarom ligt die hier, Piet? Dat weet ik niet. Die ligt hier volgens mij de hele dag al gelegen. Karin, ik vind het vreemd en je gaat hier zeker nog meer over horen. Dat vind ik een goed idee. Gaan wij hier nog eventjes wat muziek draaien? Laat je het horen als je weer wat weet? Ja, als we iets weten, we gaan zo meteen naar buiten en dan gaan we even polshoogte nemen. Dat is goed. Tot zo. Tot zo. Such a sad affair, standing here, waiting in the cold night air. But I've got to make this call, 'cause my heart is breaking. I hear the pips drop a coin in the slot. Has it been that long? I thought you'd forgotten me. Oh, I know that it's getting late, but I just couldn't wait. Will I have enough to say? I just wanna come back. Should I just go away? I just wanna come back. I've been struck by such bad luck. I need a place, a little happiness and some love. I think I can see it now. Now let me paint the picture. It's 12 o'clock and the curtains are drawn. The county sheep down in Orchard Road. You're hanging on the telephone line tonight. And I wish I could be in Orchard Road. Not much been happening here. I think I got a job. They're gonna call me next week. And I'll be working out. Well, it sure beats hanging around. What's that? Tomorrow at 2? You kidding me? No. Is it alright with you? I don't know what to say. It'll be like a holiday when you say you're all alone. Makes me wanna come back. And this house is not a home. I just gotta go back. It's 12:10 when I put down the phone. Moon shining down on Orchard Road. I'm feeling like a schoolboy again. And tonight I'll see you in my dreams. Orchard Road. It's funny, but I thought I'd never go back. I think sometimes I might lose track, but I remember you and the things we do. I want it back. In Archer Road, you got my heart. I left it in your doorway. In Archer Road, a welcome mat is waiting there just for me. In Archer Road, the sun will shine again. I know, I know. In Archer Road, you keep my love just waiting there for me. It's 8 o'clock and the dawn's arrived. Orchard Road, it's breakfast time. I'm in my car and I turn the key and I'm gone. I am coming home to Orchard Road. I'm coming home. Set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. At the beat of my heart, we got something going. We hebben weer nieuws, hoor ik. Ja, Karen, wij staan buiten bij de rij. Ja. En we waren even benieuwd of dat de kinderen misschien Zwarte Pieten hebben zien lopen met Nederlandse pepernootjes. En? Ja? Heb jij die gezien? Ja? Oh, ik heb hier een meisje die even de tong verloren is, Karen. Oh, dat is vervelend. Dan kan ze niet praten. Nee. En dat op de radio. Ja, dat is erg. Maar ik heb hier langs nog een meisje staan. En ze zien er eigenlijk allemaal wel uit als Zwarte Piet en Sinterklaas. Die kinderen. Toch? Ja. Ja. Hé, maar heb je al een Zwarte Piet gezien met Nederlandse pepernootjes? Nee. Heb je die nog niet gezien? Nee. Het zijn allemaal Zwarte Pieten met Spaanse pepernootjes dan. Dat weet ik niet. Weet je dat niet? Maar je hebt ook geen Zwarte Piet zo weg zien rennen al. Jawel. Ja, heb je die al eens weg zien rennen? En welke kleur kleren had hij aan dan? Dat had ik nog niet. Dat zag ik niet. Zag je dat niet? Nou, dat is in ieder geval al één iemand die al iets heeft gezien. En dan gaan we heel eventjes verder naar voren. Want volgens mij staan daar ook nog kindjes die van alles hebben gezien. En dan staat hier een jongetje en die heeft een heel mooi blauw mutsje op. Heb je al een Zwarte Piet gezien? Ja. Ook iemand die heel snel wegrende met Nederlandse pepernootjes? Nee. Die nog niet? Oké, nou dat is voor ons dan een bevestiging dat kijk eens, dat niet is. Oh, maar we hebben hier die groene Piet. We zijn er bij Hoofdpiet geweest, ja. Maar Hoofdpiet zei dat hij niks had gedaan. Ja, tuurlijk, hij is een beetje bang voor Sinterklaas, hè, natuurlijk. Hoofdpiet zei zelfs dat jij het hebt gedaan. Ik? Ik zou niet... Mag ik eens even in jouw zakken voelen? Ja, mag even in mijn zakken voelen. Oeh! Zo, ja, hij schrikt er een beetje van. En wat vind ik hier, Bram? Een Nederlandse pepernoot. Een Nederlandse pepernoot? Die heeft Hoofdpiet in mijn zak gestopt. Ja, Bram, wij gaan dit tot op de puntjes uitzoeken vandaag. Nou, wij gaan eventjes naar de bakkerij, even kijken of ze daar iets fout hebben gedaan. Want ja, dit kan natuurlijk niet, hè Karen? Nee, ik geloof dat er iets helemaal mis is en daar is Sinterklaas in ieder geval niet blij mee, denk ik. Ik denk dat we dit ook nog maar niet tegen Sinterklaas moeten gaan zeggen. Misschien beter van niet. We gaan eventjes kijken in de bakkerij of daar misschien een keer een dansje vergeten is dan. Oh, nou, dat zou misschien een oplossing zijn, dat er inderdaad... Dat zou kunnen, hè? Ja, iets gewoon per ongeluk misgegaan is. Nou, dan gaan we daar al even kijken, Karin. Goed, horen we er zo meer over. Stadsradio Helmond, live vanuit het kasteel van Sinterklaas. Vanaf 16 november, 3 keer per week, nieuws, reportages en verhaaltjes van en over het verblijf van de Sint en zijn Pieten in het Helmondse kasteel. Woensdag van 2 tot 4 uur, zaterdag van 11 tot 1 uur en zondag van 1 tot 3 uur. Stadsradio Helmond, veel gezelligheid voor groot en klein. Zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen. Ik hoor net dat jullie in de bakkerij staan, klopt dat? Ja, wij staan in de bakkerij, maar de volgende groep komt er alweer aan, dus we moeten heel eventjes heel snel doen. Ja. Maar de Zwarte Pieten hier, die denken ook dat als de Nederlandse pepernoot er kan zijn geweest, doordat ze geen olé hebben gezegd aan het einde van de pepernoot. Ja, dat kan goed kloppen, want dat is heel belangrijk. Dat is het belangrijkste van de Spaanse pepernoot. Ja, we doen het dansje en we maken bewegingen, maar het is ook heel belangrijk dat je de goede woorden zegt, hoor. En olé en ja. Dat was een keer heel hard wc geroepen en toen ging het helemaal mis. Toen bleef hij Nederlands. Ja, alle pepernoten toen mislukt, hè, en moeten we helemaal opnieuw beginnen. Maar welke Piet heeft het nu gedaan? De Nederlandse pepernoten? Wie heeft de Nederlandse pepernoten meegegeven? Ja, dat is onbekend, hè. Daar kunnen wij niks over zeggen. Mij was het die Piet met een groene pak. Oh, die Piet met die groene pak. Ja, klopt. Ja. Ja. Dan weten wij het al. Wij weten het. Nou, oké. Ja. Dankjewel. Ja, wij gaan verder kijken. Oké. Oké. Zit op het dak met zijn roede en zijn zak. Nu een zeer dan weer dag. Ja, ik hoor dat we nog even teruggaan naar Ricardo en Bram. Ja, nog heel even dus. Ja. Het is echt het laatste, want we zijn eruit, hè Ricardo? Ja, zoals ik al dacht natuurlijk, hè. Het was gewoon de Groene Piet die per ongeluk de Nederlandse pepernoten heeft meegenomen. En die vervolgens per ongeluk in het bed heeft laten liggen van Rijmpjespiet. Oh! En nee, dat heel toevallig dat Rijmpjesboek ook weg was. Dat was gewoon heel toevallig, hè Ricardo? Nou, dat vinden we ook nog wel uit. Maar ik wil eigenlijk dat ik nog even sorry gaan zeggen. Maar dat doen we zo meteen na de uitzending. Ja, maar tegen de Hoofdpiet ja, natuurlijk. Hè, ja. Want die heb ik natuurlijk vals beschuldigd. Ja, inderdaad gezegd dat hij loog. Oei, oei, oei. Ja, als je nou maar cadeautjes krijgt. Ja, want als ik vanavond mijn schoentje zet, dan wil ik natuurlijk wel een heel leuk cadeautje hebben. Dat kan ik me voorstellen. Ja, toch Karen? Jij toch ook, denk ik. Ik wel. We hebben net nog even bij de Postpiet gecheckt of onze verlanglijstjes binnen waren. Maar die waren wel binnen, dus ik ben niet bang dat we niks krijgen. Nee, nou, dan zullen we inderdaad, dan moet je wel sorry zeggen en dan komt het denk ik toch allemaal goed. Ja, tuurlijk. Het is echt niet goed wat we hebben gedaan. Nee, dat denk ik ook. Maar wel goed dat jullie het ontdekt hebben, want anders was er misschien een heleboel fout gegaan en het is wel opgelost. Ja, want hij heeft nou dus weer 5 gewone Spaanse pepernoten opgegeten. En het ging weer? En het ging weer best goed. Nou, gelukkig. Hij kon weer rijmen. Nou, jongens, fantastisch. Jullie hebben gewoon een groot probleem opgelost. Tja, dat was de bedoeling ook volgens mij, toch Ricardo? Ja, misschien krijgen we nu ook een lintje. Oh ja, van Sinterklaas. Van Sinterklaas. Hoe, dan zullen we dadelijk even bij Sinterklaas langs moeten gaan. En ik hoor hier al van Leslie, die doet hier de techniek, dat hebben we ook nog niet verteld. Maar Leslie Kunst, die staat hier achter de knoppen. En die zegt, jullie krijgen als beloning ook nog een rolletje pepermunt. Oh, dat is heel lief. Ja. Nou, kijk, daar deed ik het ook voor. Dat dacht ik al. Ja, die pepernoot, maar die pepermunt die lijkt er dan best wel veel op. En zo peper, dus hè? Als hij maar geen pepermunt in zijn bed krijgt, want dan gaat het dadelijk weer fout. Ik weet niet of die pepermunt uit Nederland komt, maar volgens mij is pepermunt vrij Nederlands. Ja, maar als hij nou in het kasteel terechtkomt, je weet maar nooit wat Leslie allemaal doet, toch Karen? Nee, precies. Hij kijkt hier, oei oei. Ja, misschien zijn het Pieter daar wel allergisch voor. Hebben we weer een probleem, maar dan moeten we natuurlijk allergisch voor Leslie? Of voor pepermunt? Ja, misschien allebei. Allebei. Wij gaan onze verontschuldigingen in ieder geval aanbieden. We zeggen alleen niks tegen Sinterklaas, want Sinterklaas moet zich niet onnodig zorgen maken. Vind ik ook heel verstandig. Maar verder gaat het helemaal goed komen hier in het kasteel. Ik voel het al helemaal. Nou, hartstikke bedankt jullie. En voor nu weten we in ieder geval hoe het allemaal gebeurd is. Wat er aan de hand was. Het is helemaal opgelost. Dus bedankt. En dan gaan wij nu naar Hoofdpiet. Dat is goed. Succes ermee, jongens. Dankjewel. Doei. Doei. Ja, en dan moeten we even zeggen bij deze, de uitzending zit erop. We hebben 2 uur lang vanuit het kasteel van Sinterklaas een uitzending gemaakt, live. Het was hartstikke leuk. Ricardo en Bram die hebben een groot probleem opgelost en hebben gezorgd dat we toch weer rijmpjes krijgen bij onze cadeautjes. Dus ik denk wel dat ze toch wel cadeautjes verdiend hebben. En natuurlijk zijn wij zaterdag weer live vanuit het kasteel te horen tussen 11 en 1. En dan zit Erik van Eeswijk hier. En er gaat ook weer iemand het kasteel in. Ik weet niet wie dat is. En wie weet, ook Bram en Ricardo hoor ik hier. En misschien komen ze weer nieuwe problemen tegen. Maar ja, we hebben vandaag gehoord, ze zijn er tegenop gewassen. En alles komt goed. Bedankt voor het luisteren. En tot zaterdag.